एक बहादुर आदमी ने उस लड़ाई में अपनी बुआ से सुना था कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, तो यहां से मदद वहां से मांगी गई और यहां से हिंदुस्तान से उस अजीबोगरीब लड़ाई के लिए, उस इंसानियत के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए हिंदुस्तान से ब्राह्मणों की फौज कही गई और जिसे हुसैनी ब्राह्मण कहा गया, ऐसा हमारा इतिहास कहता है, उसे हुसैनी ब्राह्मण कहा गया जिन्होंने जाकर के वहां लड़ाई लड़ी। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि वो हुसैनी ब्राह्मण वहां से आने के बाद पता लगता है कि वास्ता शहर है कहीं, और इसके बाद लौटते हुए विजय प्राप्त करने के बाद वो कश्मीर से लेकर के हिंदुस्तान तक में वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, तो उनके खानदान के बारे में, उनके लोगों के बारे में क्या इस मंच से हमें जानकारी मिल सकती है? तो उनको लोगों को पुनः आज आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को एक मंच पर लाया जाए और लड़ाई जो लड़ी गई थी कर्बला के विरुद्ध में, वहां की इंसानियत के खिलाफ लड़ाई फिर से लड़ी जाए, इसके बारे में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जाकिर टू काइंडली ट्रांसलेट इन ब्रीफ द वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन आंसर। आवर हिंदू फ्रेंड एंड ब्रदर हुज एन एमएलए, आई विल ट्रांसलेट द क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड देन गिव द आंसर। ही हैज सेड दैट लाइक इन हिंदुइज्म देयर इज रावणा हु इज अ ग्रेट एनिमी, सिमिलर इन इस्लाम देयर इज अ ग्रेट एनिमी यजीद, एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ मुख्तार हु फॉट अगेंस्ट द ईविल, and many Brahmins went and fought that war. They were known as Husseini Brahmin. So he wants to know where are the Husseini Brahmins now, and he wants some information so that we can understand. Brother, if you heard my speech, I said that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. Look, if you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was a political war that was fought. There were other political wars also fought between Hazrat Ali, may Allah be pleased with him, and the wife of Hazrat Aisha, battle of Jamal. Difference of opinion. But for Islam, we have to look at the Quran and the sayings of the Prophet. You spoke about Mukhtar. He came, I haven't heard of him, maybe. There were some Brahmins who went and fought, maybe, I don't know. You spoke about Ravan being a Rakshas, villain. Do you know Ravan is God for many of the Tamilians? Do you know that? They worship Ravan as God. In one type of Hinduism, they worship Ravan as God. They say, such a pious man, he kidnapped Sita but did not touch him. He is worshipped as a God. I am not saying he is God, huh? Please don't get me wrong. Same Ravan, who you worship as a demon, as a villain, one group of Hindus worship him as God. Fine? We have to go to the scripture. To understand Hinduism, Ramayan, brother Ramayan, do you know how many types of Ramayan is there? How many? How many types of Ramayan are there? How many Ramayan you know of? 32 Ramayans. More than 300 Ramayan. Not 32. Multiply by 10. More than, according to Ramanuja, who expired recently, who's a scholar of Ramayana, he says there are more than 300 Ramayana. Valmiki Ramayana, Dakshin Ramayana, this and that. And the details differ. What we have to realize, Ramayana in Hindu scripture, it is a smriti. The Hindu scriptures are divided into two parts, Shruti and Smriti. Shruti means the word of God, Smriti means the word of human being. So what you're talking about, the history of Mukhtar, what event, is written by human being. Maybe right, maybe wrong. I don't want to waste my time discussing that. Same way, Shruti is written by Almighty God. Smriti is by human beings. So Ramayana is a Smriti. We have to go to the Shruti. Shruti are the Vedas, the Upanishad, which I quoted. So to understand what you have to, if there is difference of opinion, we have to see what the word of God in Hinduism, the Vedas and the Upanishad say, and compare with the Quran and the Sahih Hadith. But what Mukta did may be right, may be wrong. There were good people who claimed themselves Muslims. There were bad people. According to India, the best Mughal king was? Who was the best Mughal king? Akbar, best Mughal king. If you go to Pakistan, the worst Mughal king was Akbar. Different opinion. According to India, the worst Mughal king, he was Aurangzeb. According to Pakistan, the best Mughal king was Aurangzeb. Different opinion. So let's not go into history. Therefore, to understand religion, best is to understand the scripture. So if you read the Veda and the Quran, since you know the Muslims and you know other people, agar aap bhaichara chahte hai, sabse behtareen bhaichara tab milega jab jo yaksaniyat hai ved aur quran mein uske upar amal kare. Jo yaksaniyat nahi hai usko hum kal discuss karenge, barabar. Aur yaksaniyat ye hai ke ishwar ve aur brahma sutra hinduism ka hai, ekam braham dyutya naste nena naste kinchan. Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai. Nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. So hum ek ho sakte hai when we understand that there is only one God and we follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. Thank you, brother. Can we have the next question? Is there a brother who is a non-Muslim? लेकिन अच्छे इंसान को अगर लानत भेजते भाई साहब ने इतना खतों की बात करी ऊंची आवाज में, आखिर के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेगी क्या सबूत था आपके पास, और मैंने ये कहा, फिर मैंने वापस आके जितने दारुल उलूम में अक्सर देवबंद नदवा सब लोग खत लिखा, अहले हदीस जमात इस्लामी सब लोग लिखा, मैंने कहा सही कहा, बोला रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की पीस बदिन आमतौर पर साहबा को कहते लेकिन नॉन साहबा को भी कह सकते, यजीद के बारे में इख्तलाफ है, कुछ कहते करना चाहिए कुछ नहीं, इमाम गजाली फरमाते हैं क्या रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है, इमाम गजाली सब बदले लिया मैंने, और फिर मैंने कहा जो भी सही, और कहा कि आप देखेंगे जो कर्बला की जंग थी कुफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की, अगर आप सही हदीस पढ़ते उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो तीन चीज चाहते थे कि मैं हजरत अली के नाम पे बैठ लूं या मुझे मक्का जाने की दो, मैं सारी बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम में गुजारूंगा, या मुझे कोई ऐसे देश में छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं, तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में। लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो उनने साजिश की हजरत हुसैन के साथ अल्लाह, और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का अल्लाह, मैं उस पर लानत भेजता हूं। अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो साहबा में चल रहे उनके गाँव में, मैं कैसा उनके कातिल को करूं, जो भी असर और सही हदीस से ये साबित होता है कि जब उनको पता चला यजीद रहमतुल्लाह अलैह पता चला कि हजरत हुसैन का कत्ल हो चुका है, तो रोए, लेकिन ये सब बात वो लोग नहीं मानते, उनकी हदीस की किताब अलग है, वो बुखारी में कहा मानते, तो आप लोग उनके साथ मिल जाते, अफसोस की बात किससे डर रहे हो आपको, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में आमतौर पर झगड़ा पता कॉमन है, बॉम्बे में होता ही नहीं, कि बॉम्बे में हुआ तो लोग ने किया, मैं आके भाई साहब बोलते इंटरनेट पे देखा मैंने, इस पे वेबसाइट पे देखा, क्या देखा सारे हवाले के साथ, तो लोग को गलत फहमी है कि यजीद नौज़ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया, उन्हें तो कत्ल किया नहीं, वो खलीफा थे उस टाइम, उन्हें नजर लेने का हुक्म भी नहीं दिया, उन्हें गवर्नर था, और कूफा के लोगों को सही हदीस जब आप पढ़ेंगे सही तारीख पढ़ेंगे सीरत पढ़ेंगे साहबा के बारे में तो आपको पता चलेगा। अगर आप गलत किताब पढ़ेंगे अगर सलमान ने किताब पढ़ के आप फैसला लगाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे बुरे तो ये हालत होगा। हम मानते कुरान में और कुरान में लिखने बाद अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि बुखारी के लिए आप वो जो मुसलमान भटके हुए हैं उनके साथ मिलके आप सही बुखारी के खिलाफ जाते क्या होगा उस उम्मत को क्या हो गया इससे डरने का आपको 40 कदम आगे आए कोई करते नाम के लिए। और अगर ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के आयत इन अल्लाह मा साबरीन अल्लाह खबर करने के साथ है अगर हम 20 टीवी पर जरिया बनाए दे इनका पूरा पोल फास्ट करने के लिए तो उनको मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते इतना 20 टीवी पे हम नहीं चाहते लेकिन जो गड़बड़ करके गलत चीज फैलाता है मुझे अगर सिर्फ मर्डर के बदले मर्डर कत्ल के बदले कत्ल या अगर वो फसाद फैलता फसाद फैला रहा है इस धरती पे उसके अलावा कोई भी किसी का कत्ल करता है वैसा ही सारे इंसान के कत्ल करता है। इस्लाम में एक भी बेगुनाह मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। तो जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है मैं उसको दोषी ठहराता हूं। मैं मिल्लत का नाम क्यों लूं मैं फिर मिल्लत से इंटरव्यू किया नहीं किया है अब हमने तो आप लोग हमारे मुसलमान किसको भी दोषी ठहराते हैं। मीडिया जो है ना कैन बी का विलन इनटू हीरो हीरो इनटू विलन एक चीज अच्छी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उस भाई ये पहली बार मुंबई में मुहर्रम में किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान का ले कि हमें अक्सर साहबा को गाली देना और सबसे ज्यादा नफरत का जादू उमर से उमर की अदला वाला और हर हर मौसम में ये तीन लोगों को गाली देते हैं। ये पहली बार बॉम्बे में इतना एजिटेशन हो गया हमने तो रिस्पॉन्ड किए और मैंने लिखा कि अगर इन लोग खुल्ला खुल्ला गाली दे रहे हम लोग क्या कर रहे हैं क्यों बैठे तो पुलिस इतनी चौपड़ नहीं हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह खुल्ला आम आम रास्ते पे अल्लाह का फजल है। मैंने कहा मुझे हजार गुना गाली दो कोई फायदा मुझे कोई भी शिकायत नहीं अगर आप हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनको गाली देना बंद कर देंगे मुझे हजार गुना दो मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये हकीकत थी हमें लोग के जान में मीडिया के जान में नहीं आना चाहिए को यूट्यूब ये इंटरनेट हमारा पीछे में माशाल्लाह 7 करोड़ लोग देखते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम खराब करें ये छोटे मोटे मसले से खराब नहीं करना चाहते। और एक चीज है कि अक्सर ये लोग ये ये ग्रुप के लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं, उनको असम नहीं होता क्या? जाकिर भाई की बात सुन के सही रास्ते पे आ रहे हैं, इस्लाम का है, कुरान से ये रास्ते आ रहे हैं, तो क्या उनकी दुकान बंद हुई? तो उन लोग सोचते थे, और उस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों वो फिरके के लोग थे, क्योंकि चाहते थे यही लोग, तो वो ये लोग चाहते थे किस तरीके से भी डॉक्टर जाकिर नायक को बदनाम करे। इसको कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 54, मकरो मकर अल्लाह वल्लाह खैर माकिर। उन्होंने प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह ने भी प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह खैर माकिर, अल्लाह सबसे अच्छा बेहतरीन प्लान करने वाला है।